święty ruch, powoli święty ogień gaz. I każdy to zobaczyć mógł, że za zasłoną nie ma nic. W pustej świątyni blady błysk i pomyślałem, dlaczego ja. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze mi się ta notatka podoba a propos zespołu 7277. 7277 to debiutancki projekt muzyków, którzy razem mają metrykalnie ponad 200 lat, związani z lokalnymi składami rockowymi i hardkorowymi. Postanowili założyć zespół grający melodyjnego rocka. No i tak od 14 listopada mamy epkę, debiutancką epkę od 7277, a utwór Manifestik, który przed chwilą to jest ostatni taki rozpowszechniony szerzej utwór właśnie. A formacja 7277 dosyć regularnie pojawia się w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, w której to audycji 2,5 minuty po godzinie drugiej, czyli jesteśmy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. No i proszę, proszę pozwolić mi rozpocząć ją w ten sposób. Hi, Ringo here, asking you to listen to Now and Then, the new Beatles single. One, two. It's all because Oczywiście, że można zadać sobie pytanie, czy tak można, czy wypada podczas jednej audycji emitować dwukrotnie ten sam utwór, no ale drodzy Państwo, jeżeli powtórzę się znowu, ale sprawia mi to niesamowitą radość, w roku 2023 dostajemy nowe nagranie od The Beatles, no to czemu nie? Jeszcze sam Ringo Starr je zapowiada. Now and Then. Dwukrotnie dzisiaj, gdzie Grabek mówi dobranoc. 7:30 po drugiej, kilka kołysanek w tej godzinie na pewno, oto pierwsza. Heaven. programie trzecim Polskiego Radia The Rolling Stones. Troszeczkę przymydliłem Państwu oczy i to tak celowo, że kołysanka, że to taka pora i tak dalej, ale tak naprawdę każdy pretekst, żeby sięgnąć po ten nowy album Hackney Diamonds, uważam, że jest dobry. Tutaj wspaniałych 7 minut, troszeczkę nawet ponad, z Lady Gagą. Sweet Sounds of Heaven, no i ze Stevie Wonderem. Oczywiście nie zapominamy. To drugi singiel z tego właśnie wydawnictwa. Czy to będzie płyta roku? No nie wiem. Zobaczymy, ale szanse na pewno są wielkie. 15,5 minuty po godzinie drugiej. A propos, ja zawsze Państwu mówię, że tych rankingów i podsumowań nie robię, ale zawsze jakoś tak potem wychodzi na początku kolejnego, przyszłego roku, że te podsumowania w audycjach muzycznych, no jakby nie było, się pojawiają. Czy to będzie płyta roku, ta następna? No, zobaczymy. Ona zatytułowana jest Good Games. To był rok 2016, kiedy formacja The Kills wydała swój, uważam, że bardzo dobry Ash and Ice album. No i praktycznie według moich źródeł od 2016 nie rozpieszczała nas za bardzo swoimi nowymi nagraniami. No ale mamy już rok 2023, czyli lat minęło dokładnie 7. No i ostatnie dni przyniosły Good Games, nową płytę zespołu The Kills. Nie będę ukrywał, że zacierałem ręce i czekałem. Zresztą Państwo słyszeli o tym na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, kiedy dowiedziałem się, że ten album ma nadejść i myślę, że nie tylko ja nie mogłem się doczekać tej płyty i ona jest, ale z tego co słyszę, z tym albumem trzeba spędzić trochę czasu. being frank, I'm not even blue. A blank stranger on tape talking over you. A daffodil hangs its head, it don't care for love if love is gone. You walk away, no harm, no foul. Ow, ow, ow. Whoever you are, who was I to love you? Turn the place upside down. No sign of you now, now, now. Nothing on the wall. Oh, it's like I dreamt it all. I'm blind, numb as a fool. What's it to you? A blind city away, always jumping through. Small planes making jokes with late night crew about love. Alison Mosshart, Jamie Hines, formacja The Kills. Teraz w Los Angeles żyją muzycy, tworzą, no i te, z tego co słychać, stworzyli naprawdę dobry materiał, ale tak jak Państwu powiedziałem, ja się jeszcze do niego przyzwyczajam, bo tam wiele dźwięków, niesamowitych dźwięków jest zawartych. Dzisiaj Kingdom Come i Blank z tego właśnie wydawnictwa. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami? Dziękuję Państwu za listy. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Chociaż nie ukrywam, że podczas nocy, a mamy drugą 22, ten kontakt jest troszeczkę mniejszy, no ale rozumiem, że o tej porze na przykład można spać, nie tylko słuchać radia. No ale do skrzynki i na adres, który Państwu przed chwilą powiedziałem, docierają różne informacje. Na przykład ostatnimi dniami doszła taka. Po 10 latach od ostatniej płyty znany wszystkim wrocławski zespół Hurt otwiera nowy rozdział, w którym wyraźnie nie jest już młodzieżą. Autorzy pokoleniowego przeboju Załoga G przygotowali jak zwykle eklektyczny album, na którym nie zabrakło znanych i zdolnych gości. Współtwórcami ósmego albumu zespołu zostali m.in. Igor Box, połowa duetu Skalpet, czy młoda soulowa wokalistka Martyna Baranowska. Najnowsza płyta Hurtu to nie punkowy wygłup lat 90., lecz na wskroś aktualny mariaż najlepszych alternatywno-popowych wzorców, zaprzęgnięty do opowiedzenia o tytułowym Festiwalu Bodźców, w którym przyszło nam uczestniczyć, czy chcemy, czy nie, w trzeciej dekadzie XXI wieku. No to sprawdzamy. Kosmos, kosmos. Naprawdę, że zmienię się w nic, jak drzewo w paletę, jak dom w pył. Kolejna noc słów potoki, wulkan i zenit. Mam dość, rozumiesz, mam dość, mam dość. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz, chcę być wystrzelony. Kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos. zdjęcia czasu, chromatyczna skrzynia wzorów. Płynę w tobie w tantrycznej mgle, wybija mnie, wywala mnie. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz, chcę być wystrzelony w kosmos. Zespół Hurt to Maciej Kurowicki, Kuba Regulski, Grzegorz Sawa, Brysławski, Robert Pękala. Tak, Kosmos to zapowiedź nowej płyty, która ukaże się na początku 2024 roku. Prawda? Prawda, że jest dobrze? Zespół Hurt obiecał audycji, gdzie Grabiek mówi dobranoc, że jak tylko album się pojawi, od razu ląduje w skrzynce. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo myśliwiecka 357. No dobrze, obok zespołu Hurt gdzieś tak pomyślałem o tym utworze. My się nie chcemy pić, my się chcemy się nie chcemy pić, my się chcemy całować. My się nie chcemy pić, my się chcemy całować, całować. A... lęki, ogień trzymaj w sercu, ale nerwy na uwięzi. A jeśli już przepaść, pustka między nami, to tylko taka na sekundę między ustami, a ustami. No i takie to przesłanie od zespołu Happy Set. Ja oczywiście przypomnę jeszcze Państwu i zachęcę niejako tych wszystkich słuchaczy, którzy tworzą muzykę, którzy nagrywają, piszą, odkładają do szuflady albo gdzieś grają sobie w garażu, że jeżeli Państwo chcieliby przesłać, dać do przesłuchania swoją twórczość, no to proszę próbować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież nic nie cieszy tak redaktora prowadzącego jak nowa muzyka w skrzynce, prawda? To, że zespół Hurt też wysyła nową muzykę, no to świadczy o tym, że przecież skrzynka otwarta, drodzy Państwo, także na pewno zachęcam. 2:33 na naszym zegarze. Muzyka polska, tak, ona już od kilku minut na antenie i jeszcze przez kilkanaście na pewno będzie. No skoro brawa i nagrania z koncertu, no to już teraz Państwa zapraszam na najbliższą niedzielę o godzinie 25 do radia. Kolejne wydanie audycji Trójka Live przed nami. Dwugodzinne kolejne wydanie. A to grupa Micro Music. Muzyka grupy Micro Music chyba najbardziej smakuje mi jesienią. Tak sobie ostatnio pomyślałem i dzisiaj dla Państwa przygotowałem kilka dźwięków spod znaku tej wrocławskiej formacji. Przed chwilą Sopot i kolejnych 5 minut spędzimy jeszcze z Micro Music, a koniec audycji należy tradycyjnie do muzyki polskiej. A my dziękujemy. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Spokojnej nocy.

językami żywe ognie. Męczy cię ten pęd, nie oddech. Czekasz za tym, by móc wolniej. Gdy wszystko przyspieszasz, w ciele ściśnięty śpię. Tak trudni po brzegach oceanu. Sztuka to radość.

satelitami. Trójka.